سمره مات ما تکڑما وقت د حالات پسیر ٹوٹا ٹوٹا زرا گرزوم د ماتو ماتو پسیر سمره مات ما تکڑما وقت د حالات پسیر ٹوٹا ٹوٹا زرا گرزوم د ماتو ماتو پسیر وقت از غیرات پسترگو کی نور مارا وها وقت از غیرات پسترگو کی نور مارا وها لکھو می مسکراد دی مسکو خیالاتو پسیر لکھو می مسکراد دی مسکو خیالاتو پسیر سمرہ مات مات دکڑو ما وقت د حالات پسیر ٹوٹا ٹوٹا زرا گرزوم د ماتو ماتو پسیر دا غوڅو شونډو په زنګو کې پټ پټ زنګوم دا غوڅو شونډو په زنګو کې پټ پټ زنګوم دومره خوږ نوم دای دای او چلا کد شاتو پسیر دومره خوږ نوم دای دای او چلا کد شاتو پسیر سمره مات ما دکړو ما وخت د حالاتو پسیر ټوټا ټوټا زرا ګرځوم د ماتو ماتو پسیر ستا د یادونو د لخکارو سره څه وکړم ستا د یادونو د لخکارو سره څه وکړم په زړه مې ناست وي تل لپاره د جناتو پسیر په زړه مې ناست وي تل لپاره د جناتو پسیر سمره مات ما دکړو ما وخت د حالاتو پسیر ټوټا ټوټا زرا ګرځوم د ماتو ماتو پسیر عمر زید خندا په شک کې واچولم عمر زید خندا په شک کې واچولم سوکرات سترگو کی مسکی شو د لغاتو پسیر سوکرات سترگو کی مسکی شو د لغاتو پسیر سمرا مات ما دکڑو ما وقت د حالاتو پسیر ٹوٹا ٹوٹا زرا گرزوم د ماتو ماتو پسیر